Частка другая. Позіркі сотню вачэй сышліся в адной кропцы. Адны глядзелі з прагнаю, ленаватаю цікавасцю, другія са шкадобаю і яскай спагады, трэція, найбольш людзі ў сутанах, з непрытоянай нянавісцю. Вочы многіх імкнуліся сустрэцца з ягонымі, ды пагляд чалавека ў шляхецкім адзенні, якога вялі па праходзе да ганебнай лавы, быў скіраваны некуды вышэй мора галоў. Чалавек быў пажылы, высокі, але згорблены, з усім белымі пасмамі ў даўгіх жарых валасах. Яго выцягнуты бледны твар з запалымі вачыма нёс адбітак пакуты адлучанасці, аднак трымаўся ён з такой годнасцю, што выглядаў не падсудным, а адным з паважных паслоў сейма. Свецкія паслы, не кажучы ўжо аб духоўных, не раз і не два чулі яго імя. Гэта той самы берасцейскі падсудак Лышчынскі, справа якога вынесена сёння на разгляд. Нават самым няўтомным прыхільнікам Бахуса, што ўвесь вольны ад дзяржаўных абавязкаў час не вылазілі з захмельных сталоў, вядома, што ліфлянскі біскуп Паплаўскі прызначаны надзвычайным суддзёй. Яму даручана дапытаць падсудка, вывучыць ягоныя пісанні і вынесці прысуд. Кажуць, гэта Лышчынскі несамавіты блюзнер і бязбожнік, якіх свет не бачыў. Але тое ўжо справа дзясятая. Царква судзіць свабоднага шляхціца. Замах на святыя вольнасці высакароднага стану. З'яўленне надзвычайнага суддзі на подыуме сейм сустрэў зацятым маўчаннем. Пасля першых слоў дэкларацыі з прысудам маўчанне зрабілася наструнена пагрозлівым, і раптам зала выбухнула галасам. Такім чынам памянёны Лышчынскі з'яўляецца ворагам Бога і прыроды, намогся перакрыць паслоў Паплаўскі, але зычны біскупа ў голас знік у абураным крыку, як зацягнутая ў вір трэска. У момант вока паважны сейм ператварыўся ў местачковы кірмаш. Першыя паўскоквалі з месцаў паслы вялікага княства. Нейкі кажанаваты, чырванашчокі веславусы шляхціц у зялёным каптане ўзлез на лаву і фальцетам выгукнуў: «З якіх часоў сутаннікі шляхту судзяць? Патрабуем новага разбору! Новага разбору!» Нібы сурмы на ловах зараўлі дзясяткі два загартаваных сеймавых баталіях глотак. Свецкія паслы кароны ўхвальна гулі. Паднялася ўся пасольская палата. Сябры сенатаў стурбавана перагаворваліся. Спакойнымі сярод гэтай буры выдавалі двое. Чалавек на лаве падсудных і папскі нунцый. Правда, смуглявы твар Кантэльмі ледзь улоўна пабялеў. Нават ён не прадбачыў такой аднадушнасці. Цёмны румянец вярнуўся на яго шчокі, калі на подыуме вырасла велічная постаць інстыгатара Куровіча. Па зале нібыта пакаціліся небачныя хвалі, і кожная прымушала аціхнуць яшчэ некалькі тузінаў ратоў. «Плач! Залівайся слязьмі, мая няшчасная айчына!» Куровіч узняў рукі ўгору. «Куколь, кінуты на нявінную зямлю д'яблам, даў багатыя ўсходы! Плач, мая айчына! Ты нарадзіла пачварнага вылюдка, і таму вартая гэтых слёз!» Інстыгатар узвысіў голас, але нязвычны пачатак прамовы без таго ўсталяваў у зале і, здавалася, ва ўсім палацы звінючую вусціш. Недзе ў далёкім пакоі біў гадзіннік, і ў яго прыцішаных ударах чулася нешта жудліва няўмольнае. Сваім і лжывым пяром, цяжка, як камяні падалі ў цішыню слова інстыгатара, ён спісаў цэлыя тамы, у якіх даводзіў, што няма Бога ні на небе, ні на зямлі. Як і ўласціва найміту д'ябла, ён пісаў іх пакрыёма, доячыся ад людзей у начным мораку. Але ён забыў, якія ахвярныя слугі ёсць у нашага збавіцеля. Рупнасцю аднаго з іх следства мае 15 шыткаў трактата пад назвай, якой адмаўляецца вымавіць язык хрысціяніна. Гэтая кніга, дзе сабраныя злачынныя выказванні розных аўтараў і заморскіх філосафаў, называецца... Куровіч умела вытрымаў паўзу. Яна называецца «Аб неіснаванні Бога». Па зале праляцеў шолах. Нунцый знайшоў веславусага шляхціца ў зялёным каптане. Той сядзеў, унурыўшы голу ў плечы. Кантэльмі малітоўна склаў рукі на каленях і ўзняў вочы да плафона. Апроч трактата, які можна параўнаць толькі з вялізным кублом аспідаў, мы маем вось гэтую, узятую з бібліятэкі безбожніка, кнігу. Інстыгатар з грымасаю гідлівасці паказаў на том, які ляжаў на стальцы поруч з ім. На палях кнігі рукою Лышчынскага накрэслены словы, што за бурэннем адрынае кожнае богабаязнае сэрца. Куровіч так быццам страшыўся, апячыся, взяў кнігу і, трымаючы яе ў адстаўленай руцэ, прачытаў: «Значыць, Бога няма». А ён актор, падумаў нунцый, і пашкадаваў, што ў лісце ў Рым нельга будзе перадаць усіх адценняў прамовы. Ён перавёў позірк на падсуднага і прыкмеціў, што твар у Лушчынскага задлучанага стаў засяроджаным. Цяпер ён адбіваў напружаную работу думкі, і ад гэтага адкрыцця павеяла лёгкаю трывогай. «Хіба можам мы, — грымеў далей Куровіч, — назваць хрысціянінам і грамадзянінам чалавека, што лічыць святое пісанне зборам казак і паданняў, а шаноўных багасловаў называе рамеснікамі пустазвонства, паўзучымі змеямі і сляпакамі, якія ашукваюць, гаворачы, што бачаць у цемры». Сёй той са шляхціцу, асабліва паміж беларусінаў і жмудзіну, хаваючы ў рукаў усмешку, штурхаў пад бок суседа. Лавы з духоўнымі пасламі незадаволена загудзелі. Ці не занадта далёка сягае красамоўства пана інстыгатара? А мой мядзведзь не такі просты, больш з ухвалаю, чым з раздражненнем зазначыў Кантэльмі. Але яго ўсё мацней займаў падсудны, які ўважліва слухаў прамоўцу і разам з тым вачыма як бы шукаў кагосьці ў зале. Нунцый дорага даў бы, каб даведацца, аб чым думае зараз гэты чалавек. Адкуль такі спакой? Пакора лёсу? А мо ён падрыхтаваўся бараніць сваё жыццё? Бо не можа не разумець, што тут пахне самай жорсткай карай. Ён Кантэльмі гатовы прысягнуць, што безбожнік нешта наважыў. Нумцый злавіў сябе на тым, што ад хвалявання пачаў пастукваць пальцамі па поручню. Маленькія вярэдлівыя іголкі ваткнуліся глыбей. «Заміж парадку, самім панам Богам становленага ў выглядзе столькіх саслоўяў улад і каралеўству, Ён жадаў мець свет без правіцеля, народы без валадароў, а капітоліі без суддзі. Лёгкім рухам пляча Куровіч скінуў долу бабровую мантыю і карцінна падняў магутную, як паліца, руку. Я абвінавачваю яго у тым, што на 265 старонках свайго трактата ён насмеліўся паказаць Бога як неіснае стварэнне фантазіі і зрынуў яго з недасяжнай вышыні, прыпісаўшы кіраванне зямлёй і небам натуральнай прыродзе. Самога ж пана Бога ён назваў выдумкай і хімерай, якая не мае рэальнага быцця, страшнае злачынства вымагае страшнага пакарання. «Я ўсё сказаў». І зноў у запанавалай цішы недзе далёка ўпалі глухія ўдары гадзінніка. «Шляхціц Лышчынскі!» — прагучаў голас маршалка. «Зараз вам будуць паказаны паперы, якія высокі сейм мае падставы лічыць вашымі». Зноў сотні позіркаў спыніліся на чалавеку з ганебнай лавы, але цяпер з пагадай шкадавання адных былі прытоеныя, а нянавісць другіх вырасла настолькі, што нібыта пачала разлівацца ў паветры. Падсудны неяк беражліва паклаў далоні на 100 сшыткаў у скураных вокладках і з хвіліну заставаўся нерухомы. «Шляхціц Лышчынскі, ці прызнаеце вы гэтыя паперы сваімі?» Падсудны, скрыжаваўшы рукі на грудзях, з годнасцю выпрастаўся. «Прызнаю», — сказаў ён у застылую чаканні залу. Падобны на пошум дрэў пад ветрам, гоман не паспеў аціхнуць, як Лышчынскі загаварыў зноў. «Але хачу паведаміць высокаму сейму». Нунцый увесь падаўся наперад, што сабраныя тут думкі я збіраўся абвергнуць у другой частцы трактата, якую маю намер напісаць, каб даць у ёй новыя доказы існасці Хрыста. Знячэўлены гэткім паваротам справы, маршалак ударыў гонг. З лаваў з беларуска-літоўскай шляхты пачуліся выгукі. «Няхай кажа, права шляхціца!» «Паслы высокага сейма», — абвясціў маршалак, — «жадаюць чуць вашы доказы».